خاوند مونږه ټول د خپل محبوب نکړې قربان دربار د خپل محبوب می چې هر وخت جړو کوله دربار د خپل محبوب می چې هر وخت جړو کوله کوسو د مصطفی کې می خیرونه ټولوله کوسو د مصطفی کې می خیرونه ټولوله ملنګ دې فقیر دې کچ کول می ګرځوله کوسو د مصطفی کې می خیرونه ټولوله ملنګ دې فقیر دې کچ کول می ګرځوله کوسو د مصطفی کې می خیرونه ټولوله کوسو د مصطفی کې می خیرونه ټولوله کلام اکبر غلامی میں ناکام آتی ہے تدبیر نہ شمشیر غلامی میں ناکام آتی ہے تدبیر نہ شمشیر جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے ہوس چپ چپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر ہوس چپ چپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح ہے عالم یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح ہے عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح ہے عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر غلامی میں ناکام آتی ہے تدبیر نہ شمشیر غلامی میں ناکام آتی ہے تدبیر نہ شمشیر جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ روحانی تربیت کا ایک شارٹ کورس امت کو دیا ہے ہمیشہ کے لیے ایک مشین آپ کے لیے کام کرتی ہے لیکن وہ آپ سے کہتی ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں گی 12 مہینے لیکن 12 مہینوں میں 12 گھنٹے آپ مجھے دیں گے کہ میں کیا ہوں میری کیا حالت ہے آیا میں آپ کی کام کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی ہوں تو اگر آدمی وہ 12 گھنٹے صحیح نہ دے اس مشین کو جس میں اس کا پرزے ہے اس کے آئلنگ اس کے موبائل اور آئلنگ ٹھیک ساری چیزیں درست کی جائیں تو وہ پھر 11 مہینے خدمت نہیں کر سکتی تو لہذا یہ 12 مہینوں کی خدمت میں 12 گھنٹے بہت اہم ہوتے ہیں اسی پر اس کی ساری کارکردگی کا دار و مدار ہوتا ہے تو ایسے ہی انسان جس نے کہ عملی زندگی میں استعمال ہونا ہے جہاں اس کو بڑی آزمائشیں آتی ہیں جب سچ اور جھوٹ کا مقابلہ آتا ہے تو اس کی بڑی آزمائش ہوتی ہے جب حق اور انصاف کا اور ظلم کا مقابلہ آتا ہے اس کی بڑی آزمائش ہوتی ہے تو یہ ساری آزمائشیں اس پر آتی ہیں اب اس میں صحیح استعمال ہو یہ تب صحیح استعمال ہو سکے جب ہو سکے گا جب اس کا اپنا قلب ٹھیک ہوگا اپنی روحانیت ٹھیک ہوگی تو اس کی اپنی روحانیت ٹھیک کرنے کے لیے 1 مہینے کا پروگرام اپنی ذات کے لیے اس کو درست کرنے کے لیے اس پر غور و فکر کرنے کے لیے اس کو صحیح رخ پر ڈالنے کے لیے ہے اور اس کے لیے ہر کورس کا جو ہے کورس فرق ہوتا ہے تو اس کا کورس فرق جو ہے ایک روزہ ہے ایک جو میں نے پہلی آیت پڑھی کہ رمضان کے فرض کیے گئے تم پر روزہ ہے جس طرح فرض کیے گئے تو تم سے پہلی امتوں پر تاکہ اس کے نتیجے میں تم میں تقوی پرہیزگاری اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تم خود سمر جاؤ ٹھیک ہو جاؤ تاکہ پھر باقی سارا سال تم صحیح استعمال ہو سکو تاکہ تم جھوٹ کے مقابلے میں سچ کے سچ سے استعمال ہو سکو تم ظلم کے مقابلے انصاف سے استعمال ہو سکو تم نہ حق کے مقابلے میں حق پر استعمال ہو سکو یہ بات تاکہ ہو سکے تو اس کے لیے روزہ دوسری بات جو ہے تو وہ رمضان کا مہینہ جس میں نازل ہوا قرآن جو سارے انسانوں کی رہنمائی ہے، ہدایت کے اصولوں کو کھول کر بیان کرنے والا ہے، اور فرقان ہے. تیسرا عمل اس کے بارے میں جو ہے وہ ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد، عورتوں سے نہ ملو جبکہ تم اعتکاف کر رہے ہو مسجدوں میں. تیسرا عمل اعتکاف. چوسرا عمل واللذین یصدقون فدیۃ طعام مسکین، جن میں سے تم میں سے جو مالدار لوگ ہیں وہ صدقہ فطر بھی دیں. یہ چار اعمال کرنے ہوتے ہیں. تو بشے کے لیے، کامیابی کے لیے دو باتیں ضروری ہوتی ہیں. ایک ضبط نفس. ضبط نفس کہ آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے. گاڑی کتنی اعلیٰ کیوں نہ ہو، آدمی کہے میں گھر جانا چاہتا ہوں، لمبا سفر ہے، گاؤں جانا چاہتا ہوں، عید پر گانا چاہتا ہوں، تو ایک نظر بستی سے دکھا لیتے ہیں. جب مستری کو دکھا رہے ہیں، مستری کہتے ہیں گاڑی تو بالکل سیٹ ہے لیکن بریک لیدر اس کے کمزور ہیں. تو آدمی کہتا ہے کہ آپ کیا کریں، کہا کہ آپ تو ڈاکٹر صاحب آپ گاؤں جانا خطرناک ہے، کیونکہ جب بریک لیدر کمزور ہو تو گاڑی کی بریک لگنا مشکل ہوتی ہے، اور جب بریک نہیں لگ رہی ہوتی گاڑی کی تو سفر کرنے کے لیے بہت خطرناک ہے. دوڑے گی خوب دوڑے گی لیکن جب بریک کی جگہ آئے گی نہ رکی تو اس کا سفر بڑا خطرناک ہے. تو کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی بریک ٹھیک کرنی ہے، بریک لیدر ٹھیک کرنے ہیں تاکہ آپ کا کل کا سفر محفوظ ہو، آپ خیریت سے جائیں، خیریت سے واپس آئیں. تو ہر مشین کو ضبط کی ضرورت ہے. سب سے مشکل مشین، سب سے خطرناک مشین جو انتہائی زیادہ کمپیوٹرائزڈ ہے. انسان اتنی کمپیوٹرائزڈ مشین ہے کہ اس کا میں ایکٹیویٹی اور افیکٹیویٹی کی آپ کو بات سناؤں. خیبر میڈیکل کالج کا ہو رہا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں، ڈگریاں تقسیم کرنے کو کیا کہتے ہیں، کنوکیشن. کنوکیشن ہو رہا تھا. میں 2 سال کی لانگ لیو پر تھا. میرا ایک اسٹوڈنٹ جس نے کہ 18 میڈل میں سے 16 میڈل جیتے تھے اور ہر سال کو ٹاپ کیا تھا، اور وہ بیسٹ گریجویٹ ڈکلیئر ہو کر اپنی ڈگری لے رہا تھا. یہ شیعہ اسٹوڈنٹ تھا، لیکن قابل تھا. اس کو میں نے ٹرین کیا تھا، اس بس بات کا احساس تھا کہ 16 میڈل جو میں لے رہا ہوں تو یہ ڈاکٹر فضا کی کارکردگی ہے. تو میں چھٹی پر تھا، میرے پاس نے کہا سر کنوکیشن ہو رہا ہے، اس میں میرے کنوکیشن میں آپ کا بیٹھنا بہت ضروری ہے. کہ چلے میں آپ کے لیے آ جاؤں گا. جب میں میڈیکل کالج کو آیا، پرنسپل نے دیکھا کہ تو 2 سال کی لانگ لیو پر ہے، کہاں سے آ دمکا ہے، کسی دن چیئر کو یہ کلیم کرے گا. ہر ایک آدمی کو اپنی جان خطرے میں نظر آئی، یہ کہاں سے آ گیا. تو اس نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی پولیس کلیئرنس نہیں ہوئی ہے، باقی سارے اسٹاف کی پولیس کلیئرنس ہوئی ہے، اس لیے یہاں بیٹھ رہے ہیں، آپ کی پولیس کلیئرنس نہیں ہوئی ہے. بس نے یہ بات کہی، میرا منہ خشک ہو گیا. اس نے فوراً میرے برین کو اسٹیمولیٹ کر کے، پیچوٹری گلینڈ کو آنے بعد میں اسٹیمولیٹ کیا، تھیلمس کو، تھیلمس نے پیچوٹری کو، پیچوٹری نے سیکریٹ کر کے، ہارمون سیکریٹ کر کے ٹنگ کو ڈرائی کرنے کا جس کا کام ہے کہ انٹسٹائن ڈرائی ہو جائے اور سارا خون مسل میں نکل جائے تاکہ آدمی فائٹ اور فلائٹ کے لیے تیار ہو جائے. بالکل ایک یعنی 5 سیکنڈ نہیں گزرے ہیں کہ میرے مشین نے کمپیوٹرائز رسپانس کر لیا. خیر میں نے کہا جی آپ نے تو پولیس کی کلیئرنس کی ہوئی ہے، اور سامنے ایس پی صاحب کھڑے ہوئے مجھے آ کر سلام کہے گا، میری کلیئرنس اتنی کلیئرنس ہوئی ہے، اور پھر جو ہے فنکشن آپ کا شروع ہو جائے گا. خیر وہ تو ایسے ہی میں نے آپ کو لطیفہ سنا دیا. اصل بات میں نے آپ سے کہا کہ انتہائی خطرناک کمپیوٹرائز مشین ان دی فارم آف ہیومن بینگ، اور جس کا معمولی استعمال میں فرق ہو جائے ساری دنیا تہ و بالا ہو جاتی ہے، اور دنیا میں کچھ تو خون کا بازار گرم ہو جاتا ہے، خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں. ہیروشیما کے بم جس نے پھینکا تھا نا، تو اس نے کہا میں جب میں نے بم، اس آدمی نے کہتے جب بم پھینکا تو اس کا خیال تھا کہ میں نظارہ دیکھوں گا، بم کا نظارہ دیکھوں گا. نظارہ دیکھنے کے لیے اس نے جو جہاز موڑا ہے نا، تو اتنا نیگیٹو پریشر ہوا ہے کہ اسے سکشن کر کے جہاز کو سمیت پائلٹ کے یہ بھی تباہ ہوا ہے. ہیروشیما کے بم میں جو پتہ ہے آپ کو, وہ جہاز وہ پائلٹ وہ سارے جب نیگیٹو پریشر ہوا تو سکشن کر کے اس کو بھی اندر غرق کیا. اتنی تباہی آتی ہے یہ مشین اگر اس کا ایک ارادہ غلط استعمال ہو جائے. تو عرض کیا کر رہے تھے کہ ہاں ضبط نفس ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہے, کھانے سے کنٹرول کر کے, پینے سے کنٹرول کر کے, عورت سے ملنے سے کنٹرول کر کے, باقی جو تقوی والا روزہ رکھنا چاہے تو غیبت سے, جھوٹ سے کنٹرول کر کے, اور نظروں کی حفاظت کو کنٹرول کر ساری کر کے اس کے اندر ضبط نفس پیدا کیا جاتا ہے. کیونکہ ضبط نفس والی شخصیات کارنامے کیا کرتی ہیں. کہ اس وقت بیت المقدس کو فتح کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو سارے عیسائی دانشوروں کی, مذہبی پیشواؤں کی اور بادشاہوں کی, لیڈروں کی, وزیروں کی کانفرنس بیٹھی میٹنگ کرنے کے لیے, کہ انہوں نے تو ہمارا دل چیر کر ہمارے مرکز پر آ کر بیٹھ کے قبضہ کر لیا, اب کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس چیز کو لیا ہے اپنی صفات کی وجہ سے, جو ان کے اندر ضبط نفس صفات سے لیا ہے انہوں نے. نے کہا پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ان کی اس چیز کو توڑیں گے. کہ کیسے توڑیں گے؟ ایک تو انہوں نے کہا جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے بیت المقدس میں آتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسٹینڈنگ آرڈر ہوتا تھا کہ فوج آبادی کے اندر نہیں رہے گی, فوج آبادی سے باہر ہوگی, سر جمعہ پڑھنے کے لیے بیت المقدس کو آتے تھے. الفاروق کتاب کو پڑھیں نا, نظم و ضبط عمر فاروق کا, دیکھیں پتہ چلے آپ کو کہ صرف جو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے, جمعے کے دن ایک تو اپنے حسین و جمیل لڑکیوں کو, نومر لڑکیوں کو بناؤ سنگار کر کے بس پھیلا دو سڑکوں پر راستوں پر, اور ایک مال و دولت کو بکھیرو تاکہ مال چھیننے پر اور سمیٹنے کی طرف ان کی توجہ ہو اور ان کی نظر خطا ہو اور ان کے جذباتی شہوانی ابھرے. یہ بات اگر ہو گئی تو ان کا سارا نظم و ضبط ٹوٹ جائے گا, ان کا ضبط جو ہے ٹوٹ جائے گا, اور پھر یہ بہرحروی میں پڑھ کر ایسے رستے پر چلیں گے کہ آپس میں لڑیں گے, آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے لگیں گے, اور جب اس بات پر آ گئے تو یہ گر جائیں گے, تو پھر تم پر غالب آ سکتے ہو. حضرت ابو بیضہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے لشکر کو جمع کیا اور بیان کیا, اور بیان کیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, مومنین سے کہو کہ نظروں کو جھکائیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور ایسا بیان کیا امیر صاحب نے کہ 6 مہینے بیت المقدس پہ رہے لشکر, 6 مہینے کے بعد 6 مہینے رہے, نہ تو ان کی نگاہ خطا کر سکی وہ حسن و جمال جی فلسطین کی, اتنی شاداب زمین, اتنی تر و تازہ, اتنا ذیلا بیلنس اس کے کلائمیٹ, جس سے کہ جلد پر جو حسن و جمال آتا ہے اور بدن پہ جو تازگی آتی ہے, اس حسن و جمال کو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس حسن و جمال نے ایک فوجی کی نگاہ کو خطا نہ کیا, اور ان کے مال و دولت کو وہ جو ہے تو ان کے سونے کو وہ مٹی اور ٹھیکرا نہیں سمجھے انہوں نے. تو ان کے دانشوروں نے کہا کہ ہائے افسوس, ہائے افسوس, اس کا فوجی اتنا نظم و ضبط والا ہے کہ اس کو کوئی چیز متاثر نہ کر سکی. دانشوروں نے کہا آپ انتظار کرو, انتظار کرو, جب انتظار کے ان کے اندر یہ بیرحروی جب آئے گی اس وقت تم کامیاب ہو گئے. ان کو 1000 سال انتظار کرنا پڑا. پہلے 600 سال کے بعد انہوں نے بیت المقدس کو لیا, پھر جو ہے تو وہ برد درویش صلاح الدین ایوب میدان میں آیا اور پھر اس دن سے واپس لے کر کے گردن کو مروڑا اور ہاتھ کو مروڑ کر ان سے پھر لیا اس کو, اور 1000 تک اس کو انتظار کرنا پڑا کہ 1000 سال کے بعد وہ کمزوری آئی جس سے کہ پھر یہ غالب ہونے کے لیے آگے بڑھے ہیں. یہ ضبط نفس ہے. ضبط نفس کے بعد دوسری بات ہوتی ہے کہ اس قوم کے پاس صحیح تعلیمات ہوں, صحیح تعلیمات رہنمائی کر کے ترقی کے راستے کھولا کرتی ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, رمضان کا مہینہ جس میں نازل ہوا قرآن جو سارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے اور ہدایت کے اصولوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے اور فرقان ہے. اس نے دعویٰ کیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب ہے اس میں شک و شبہ نہیں ہے, تو ہم جب مدرسے میں تفسیر پڑھاتے ہیں کہ شک و شبہ نہیں ہے, کیوں شک و شبہ نہیں ہے؟ کہ شک کال پکے کفر دی, چاہے شک اکڑوا کافر دے, ہاں جی آگا دے وجل و قابل دے, نہ خبر نہ رو رہا دا سے خبر ہے نا دا ذالک الکتاب ہو دا آگا کتاب دو, یہ وہ کتاب ہے. حالانکہ کہتے ہیں ہم عربی کے قاعدے کے مطابق کہنا چاہیے تھا ہاذ الکتاب ہو, قریب کا اشارہ, ذالک الکتاب ہو یہ ہے وہ کتاب, یہ ہے وہ کتاب جسے دعویٰ کیا ہے اس بات کا کہ اس کے اندر تعلیمات ہیں, ان تعلیمات کو پڑھنا سیکھنا ان پر چلنا عمل کرنا ہے. یہ بات جو کر لے اس کے نتائج ہیں, وہ نتائج یہ ہیں کہ فلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, غم نہ کھاؤ گھبراؤ نہیں تم غالب ہو گئے بشرطے کہ ہو تم ایمان والے. اس کا ایمان اگر تم میں آ گیا تو انتم الاعلون, تمہیں اللہ پاک غالب کرے گا, ساری دنیا کی سپر پاور تم بنو گے, یہ قرآن نے دعویٰ کیا. ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے جو دعویٰ کر رہی ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم غالب ہو گئے اگر ایمان والے ہو. من عمل صالحا من ذکر انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, جو کوئی نیک عمل کرے مردوں میں سے عورتوں میں سے اور ایمان والا بھی ہو تو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے قرآن پاک کہ ان کو ضرور بالضرور ہم پاکیزہ زندگی دے کر چھوڑیں گے. پاکیزہ کامیاب ترین زندگی وہ جنت کی بھی ہے, وہ برزخ قبر کی بھی ہے, اور وہ حیات طیبہ دنیا کی بھی ہے. یہ دعویٰ قرآن کر رہا ہے. اب دعوے پر ثبوت مہیا کرنا ہوتا ہے, تو اس نے ثبوت مہیا کیا کہ انتم الاعلون 1000 سال تک سپر پاور کے طور پر چلے, اور اس کے بعد کا جو وقت ہے, آپ کتنی صدیاں ہو گئی ہیں, 14 ہو گئی نا, بعد کے 400 سالوں میں پھر بھی سلطنت عثمانیہ کی شکل میں آدھی دنیا کے سپر پاور کے طور پر چلے, اور باقی جو 1/4 دنیا تھی وہ مغلوں کی شکل میں سپر پاور کے طور پر چلے. تو ہیئر لائز دا پروف, یہ وہ ثبوت ہے اس دعوے پر جو قرآن نے کیا کہ میں تمہیں الون بناؤں گا اس طرح الون بن کر, یہ ثبوت ہے جو اس نے تاریخ نے دیا ہوا ہے. اور حیات طیبہ ہوگی, حیات طیبہ, چلو حیات طیبہ کے 2-3 باتوں کو لیتے ہیں. کامیاب زندگی, کسی ملک کی کامیاب زندگی میں کن کن باتوں کو دیکھنا ہوتا ہے, ان کا اللہ کے ذات کا تعلق, ان کا خوف خدا, ان کا ایمان, ان کی عبادت, ان کے اخلاص, یہ تو ان کے ذاتی اعمال ہیں. اجتماعی زندگی کو دیکھو, اجتماعی زندگی کو دیکھیں تو وہ خطہ جو ہے اس میں مثالی امن و امان ہونا چاہیے, اس میں معاشی آسودگی ہونا چاہیے, اس میں قانون کی برتری اور قانون کی عملداری ہونی چاہیے. کہ امن و امان, حضور نے فرمایا کہ ایک عورت نوجوان خوبصورت زیورات سے لدی ہوئی سنائی امن سے چلے گی اور دور دراز علاقہ بتایا عرب کا دور علاقہ فلاں علاقے تک جائے گی اور کوئی اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. علی بن حاتم صحابی کہتے ہیں کہ میں حضور کے آگے بیٹھا ہوا تھا جب آپ نے حدیث فرمائی, تو میں نے کہا یا اللہ جس راستے کو آپ فرما رہے ہیں وہ تو ہمارا قبیلہ بنی دے پر سے ہو کر گزرتا ہے, ہمارا ڈاکوؤں کا قبیلہ ہے, یہ قبیلہ نہیں ہوگا کہ اس عورت کو لوٹے گا. کہ دور فاروقی میں وہ عورت آئی ہے, گزری ہے بنی طے پر سے گزری ہے, لیکن سارا بنی طے کا قبیلہ اب ڈاکوؤں کا قبیلہ نہیں تھا, اب وہ خوف خدا والے اللہ والوں کا قبیلہ تھا, اتنے ان میں انقلاب آ گیا تھا. یہ امن و امان ہوا. اور معاشی آسودگی, کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زکوٰۃ کی تقسیم کے لیے ڈنڈورے پیٹتے تھے کہ آ کر زکوٰۃ تقسیم کرو, بیت المال میں خراب ہو رہی ہے. پھر آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ زکوٰۃ کا مال جمع کرنا, اس کو تقسیم کرنا یہ حکومت نہیں کر سکتی ہے, جگہ نہیں ہمارے پاس, یہ نماز کی طرح عبادت ہے, خود اپنی عبادت کا بندوبست کرو. اور عمر بن العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں زکوٰۃ کے لینے والے لوگ نہیں تھے, اب کس کو زکوٰۃ دی جائے, اتنی معاشی آسودگی آئی ہے. آپ کے اخبار لکھتے ہیں کہ خط غربت سے 89% لوگ زندگی گزار رہے ہیں, اور وہاں یہ کہ زکوٰۃ دے کر زکوٰۃ دینے والا نکلا ہے باہر اور دنیا اسلام میں آدمی نہیں ملتا کہ اس کو زکوٰۃ دیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, ایک آدمی کی ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں لیکن اس کے پاس اتنا نقد پیسہ نہیں ہے تو وہ پھر لے سکتا ہے, اگرچہ اس کے پاس گھوڑا بھی ہو, مکان بھی ہو اور ساری چیزیں ہوں, لیکن اس کے پاس نقد اگر نہیں ہے, 7.5 تولے سونے کے برابر مالیت نہیں ہے, تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. اس کو زکوٰۃ لے کر میرے پاس سب کچھ ہے میں نہیں لیتا ہوں, کہ نہیں ہماری عبادت خراب ہوتی ہے اور ہماری ضرورت ہے, کیا ہماری زکوٰۃ لیں, خدا کے لیے ہماری زکوٰۃ لے لیں, کیونکہ پھر ہمارا عمل خراب ہوتا ہے. تو یہ معاشی آسودگی آئی ہے, قانونی عملداری, یعنی قانونی عملداری. تو با ان دلوں کو حکومت جب مل جاتی ہے تو کہتے ہیں اب ابھی ایک موقع ملا ہے قوم کو لوٹنے کا, پیسوں کو سمیٹنے کا اور چھیننے کا. جی پٹے دخبل نبی پردے گوڑوں کا خوزی لوڑوں کا, یعنی یہ سنا تھا آپ نے. پھر کہتے ہمیں حکومت نہیں ملی, تھے آتے وہ حکومت پر کم از ہے حکمت بواق نہیں, پیسے پیسے پیسے جان دے دل کھڑے ہو خل کر پیسے کو ڈالے سوائے جماعت اقتدار ور کی یہ درد رہا ارند پیسے کو ڈالے پیسے پیسے پسے سے آپ پختون والا خبر نہ شبک والے پرانے کار دکھا لو بھائی مات حکمت ملے گی ملا بشی درتا خبر ہے ملا بشی آپ پختون والا خبر نہ کوئی داش ہے ملا بشی ہے جی ہاں. کیا بات محنت کر رہا تھا, قانون کی عملداری, کہ قانون سب کے لیے میرے لیے کیوں کہ میرے ہاتھ میں حکومت ہے. عمر فاروق نے کہا کہ میرے بیٹے کو 100 درے لگیں گے کہ 90 کے بعد مر گیا ہے کہ 10 اس کی قبر کو مارو تاکہ قانون نافذ ہو, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ حکومت میں آ کر بھی اگر کسی آدمی نے خطا کی تو قانون آگے آ کر اس کی گردن کو مروڑے گا اور اس کے اندر نکال کر گرائے گا, کیونکہ یہاں پر قانون کی عملداری ہے, قانون کو نافذ کرنا ہے. تو میں آپ سرد کر رہا تھا وہ تعلیمات, ان تعلیمات نے دعویٰ کیا کہ میں یہ انقلاب لانے والی ہوں اور اس انقلاب کو لا کر کھڑا کیا گیا اور تاریخ نے اس کا 1000 سال مشاہدہ کیا. تو یہ وہ تعلیمات ہیں جس کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے اور سارے انگریزی کو پڑھ سکتے ہو, بول سکتے ہو, لکھ سکتے ہو, لیکن اب میں اگر سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنوں تو سارے کے سارے نہیں سنا سکتے ہو, اور دعائے قنوت کا ترجمہ سنوں کہ دعائے قنوت میں اللہ کے ساتھ کیا بات ہم کرتے ہیں تو پھر جو ہے تو 80% جو ہے جواب دینے کے لیے 90% نہیں ہو سکتے ہو. سرولہ صاحب بھی ڈر جائے گا کہ مارا تپوس نہ کیا خدا تک ہو رہا جی کہ دعائے لو کل ہو مانے مارا تپوس نہ کیا. تو یہ کیا پتا ہے کہ جب وہ بھائی نعت مطلب خدا اب الفرقان جب وہ پڑھا جاتا ہے تو وہ تو ایک نور ہے جو برستا ہے, کہ وہ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں سمندروں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کا جوش و خروش ہے اس قرآن میں, اور گرجتی ہوئی توپوں کی اس میں جو ہے تو وہ ہے گرج ہے, اور چمکتی ہوئی بجلیوں کی اس میں چمک ہے. اور اسے دعویٰ کیا ہے کہ اگر تمہیں شک ہو اس کے اللہ پاک کے کلام ہونے میں تو اس کی طرح کی 3 آیتیں بنا کر لے آؤ, اور اس کے دور کو تو اس نے سرنگون کیا 1500 سال سے. یہ چیلنج, دا چیلنج از ہیئر اینڈ نو آنسر از ہیئر. چیلنج تو وہاں پر ہے, اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا, 1400 سالہ تاریخ نے اس کا جواب نہیں لا سکی ہے کہ اس طرح کے الفاظ کو جمع کر کے اور اس طرح کے معنی کر کے اس میں لاؤ. اس میں جو جفر کہہ لو ہے نا, جبر کے علم والے جو قرآن پر باس کرتے ہیں, تو آج میں حیران ہوتا ہے کہ الفاظ کو اس طرح جوڑا گیا, ایسے معنی والے الفاظ کو جوڑ کر اس طرح جبر کی عبارت بنائی گئی ہے کہ صحت کمالات سے نکلتے ہیں. جس طرح ایک تحقیق آئی تھی نا 19 والی تحقیق, کس نے پڑھی ہے 19 والی تحقیق قرآن پر, ساری مجلس میں 3 آدمی نے پڑھی, کس نے پڑھی نہیں. قرآن مجید میں 19 ایک عدد ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ابجد کے حساب سے 19 عدد بنتے ہیں. اس کی الحمد میں الف جو ہے وہ 19 ملٹیپلائڈ بائی سم تھنگ ہے, لام 19 ملٹیپلائڈ بائی سم تھنگ ہے, ہاں 19 ملٹیپلائڈ بائی سم تھنگ ہے, اور یہ اصول کسی جگہ وہ غلط نہیں آ رہا ہے. اب ایک معنی والی عبارت جس میں سے معنی بیان کرنے ہیں اس کو اتنا ارینج کیا گیا ہو کہ 19 کے الفاظ پر کو کیا گیا ہو کتنا مشکل کام ہے. سارے کمپیوٹر مل کر اس کو نہیں کر سکتے. کہتے ہیں سورہ کاف میں جو کاف آیا ہوا ہے نا کہ سارے قرآن نے قوم الود کہا ہے قوم الود کہا ہے لیکن صرف سورہ کاف میں اخبار الود کہا ہے. یہاں پر اگر قوم الود کہا جائے تو 19 سے ایک عدد زیادہ ہوتا ہے کاف. یہ اس کی جفر کا ایک علم ہے, اس میں یہ اعداد کو گنتے ہیں اس کو کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ تو اس کا دعویٰ تھا ہی, لیکن جس بات کو آج میں نے بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس کے نتائج, اس نے جن نتائج کا دعویٰ کیا نتائج سامنے آ کر تاریخ نے سب کے سامنے کیا, یہ نتائج ہے جو وہ کہہ رہا تھا اس نے کر کے دکھایا ہے. یہ وہ معجزاتی ہے اس کی صورتحال ہے. بس میرے بھائی آپ پڑھ لیا سن لیا, کسی نے اگر مانی بھی پڑھ لیے ہوں لیکن عمل پڑھانے کے لیے پھر ایک اور جدوجہد ہے, اس کے نتیجے میں تمہیں عمل حاصل ہوگا پھر تو انتم ولا لون بنے گا. فلنحیین حیاتن طیبہ تجھے ملے گی. ہماری حاضری آپ کے پاس اس بات کے لیے ہوئی ہے. اس کے لیے سارا ساتھ ہم کام کرتے ہیں. اس یونیورسٹی میں ہمارا بیعت کا سلسلہ چل رہا ہے اللہ کے احسان سے. ہفتے میں 2 مجلسیں ہوتی ہیں مدینہ مسجد میں اور فضل فردوس میں. اور آپ لوگوں کی کتنی مجلسیں ہوتی ہیں, کیسر صاحب کتنی مجلسیں ہوتی ہیں ہفتے میں؟ 2 مجلسیں آپ کی ہوتی ہیں. اللہ صاحب کتنی ہوتی ہیں؟ 2 مجلسیں الطاف صاحب کی ہوتی ہیں. یہ سارا سال ہم اس کے لیے محنت کوشش کرتے ہیں اور سارا سال اس کے لیے جدوجہد ہوتی ہے تاکہ اس بات پر ہم آ جائیں. میں آپ کو سچ بتاؤں, لڑکیوں کو دیکھنا, لڑکوں کو دیکھنا, اس کے جمال کو دیکھنا اور گانے بجانے سننا بڑا مزہ ہے اس میں نا, ہے نا مزہ آج. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ تقوی والی زندگی کا جو میں جو حلاوت ہے جو مٹھاس ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. لیکن اس کو سیکھ لے, اگر تو سیکھ لے اس کا لطف جو ہے اس کے لطف کو پھر یہ چیزیں نہیں پہنچتی. وہ کہتے ہیں کہ نیوٹن جب ریسرچ کرتا تھا تو اسے کھانا بھول جاتا تھا, نوکر کھانا رکھتا تھا اور پڑا ہوا ہوتا تھا, دوپہر کا کھانا شام کو آ کر اٹھا کر لے جاتا تھا, اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کھانا کھایا ہے کیونکہ اس نے اس ریسرچ کا لطف سیکھ لیا تھا, ماں وہ ہوا تھا اس کے لیے, کھانا ہی بھول گیا اس. اس سے کہیں زیادہ تاثیر کشش اور حلاوت اور مٹھاس ہے اللہ کی ذات ذوال جلال کے تعلق میں اعمال میں, بشرطے کہ اس کو سیکھ لے. اور اس کو سیکھ لے تو پھر تو کہے گا کہ وہ تو اتنی بہت گھٹیا گندی زندگی تھی جس سے میں چل رہا تھا, اور پھر اس کی کامیابیاں سامنے آئیں گی. تو پھر جب تو لارون بنے گا اور حیات طیبہ تو بھی اس کے نتیجے میں ملے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ کامیابی کا راز کیا تھا. بس یہ ایک گھنٹے کی بات نہیں ہے, ایک دن کی بات نہیں ہے کہ میں کھول کر آپ کے سامنے رکھ لوں. اس میں آپ کو ہمارے ساتھ کچھ تعلق استوار کرنا پڑے گا, عام طور پر کرنی پڑے گی. ان ہماری مجالس میں آؤ گے اور سارا سال اس کے لیے کوشش کرو گے, پھر جب اس چیز کو سیکھ لو گے تو پھر پتہ چلے گا کہ زندگی کا اصلی راز اب پایا ہے, اصلی مزہ اب پایا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس کے لیے نیت کیا آپ نے؟ نیت کریں کہ صحابہ اکرام کے طرز پر آئیں گے, اس زندگی کو لیں گے اور اس کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوں گے ان شاء اللہ. اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا پر تمہیں غالب کرے گا. دعا مانگ لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین. یا اولی الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم اغفر للمؤمنین المؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما یا اللہ ہمارے پوری امت کے صغیرہ کے بڑے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما یا اللہ امت کی مشکلات کو آسان فرما جہاں جہاں دشمنوں کے غرضے میں پھنسے ہوئے یا اللہ ان کی ایمانوں کی حفاظت فرما ان کی عورتوں کی بچوں کی جوانوں کی بوڑھوں کی حفاظت فرما بالوں کی حفاظت فرما یا اللہ دشمن کے نظر سے نکلنا آسان فرما یا اللہ علیہ السلام میں ہدایت کو عام فرما اللہ کو عام فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام فرما آپ کے طریقوں کی محبت کو عام فرما جو لوگ دین کے لیے محنت کوشش کر رہے ہیں ان کے تصدیب و تعریف کے طرح سے کر رہے ہوں درس و تدریس کے طرح سے کر رہے ہوں دعوت تبلیغ کے طرح سے کر رہے ہوں بیت و تلقین کے طرح سے کر رہے ہوں جہاد قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں یا اللہ سب کا اخلاص نصیب فرما سب کے لیے وسائل کا غائب سے بندوبست فرما سب کی کوششوں کو برابر فرما یا اللہ ہماری مجالس میں آنے والے حضرات سلطان بیت حضرات احمد المسلمین سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیز میں برکت ڈال دے یا اللہ کوئی تنگ دس اور تنگ دستی کو دور فرما پریشان حال اور پریشانی کو دور فرما مشکلات میں گرے ہو عافیت فرما استاد بے روزگار ہوں غیر سے روزگار نصیب فرما یا اللہ خط مبارک پڑھا گیا اس میں کوئی غلطی کوتاہیاں ہو گئی ہو گئی معاف فرما نیت کا فرق آ گیا معاف فرما یا اللہ کو صحیح سالم اپنے دربار میں قبول فرما یا اللہ پڑھنے والوں کو سننے والوں کو جنہوں نے تکلیف کی اس کا بندوبست کیا سب کو یا اللہ دنیا آخری برکتوں سے نواز یا اللہ دنیا آخری رحمتوں سے نواز یا اللہ سب کے لیے نیک برادروں کو پورا فرما یا اللہ ہمارے بیماروں کو غیر شفا نصیب فرما یا اللہ ہمارے بیماروں کو غیر شفا نصیب فرما یا اللہ ہماری بیماروں کو غیر زائل فرما یا اللہ بہادر مجلس میں جس کی کوئی نیک حاجت ہو یا اللہ تو ہی سب کے نیک برادروں کو جاننے والا ہے یا اللہ سب کے دل نیک برادروں کو پورا فرما صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد علی صاحب اجمعین رحمت کے یا رحم اللہ یہ کہتے ساتھیوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کیا ہے جی اس کو